peza sírvenos para recibir a unha persoa recén premiada ali no Vicente Risco. Chámase David Rodríguez. ¿Ah? Vamos a saludalo moi cordialmente. Moi boas tardes, David. Hola, boas tardes, que tal? Benvido, moitas gracias por atendernos e adiante de nada, para que nos te saiban felicitarte por ese premio Vicente Risco 2022, que é sobre un traballo, un estudio sobre Castelao, non? Sí, bueno, gracias a vos polo interese, e efectivamente gañei o premio da 26 edición do Premio de Ciencias Sociais Vicente Risco por un ensayo onde tratei de, bueno, investigar un pouco sobre o republicanismo de Castelao. Uh-huh. Un tema que, curiosamente, aínda que pueda sorprender na figura de alguén como Castelao, que ten unha bibliografía xa bastante extensa, pois aínda non se tocara así como tal. Bueno, xa te entregaron o premio para a semana pasada, según teño entendido. Seguro que foi unha celebración extraordinaria, posto merecente, lógicamente, polo teu traballo. O que sí tamén nos informaron é que había un traballo, un autor, tiñes un volumen, O Canastro e os Tornarratos, que é unha cousa curiosa. Cando menos curiosa polo título, non? Que moita xente non sabe que é un tornarratos. Non, moita non. O sea, sí, bueno, ese foi outro ensayo que saquei en 2018, que está publicado na editorial Xerais. E titúlase O Canastro e Tornarratos, e tiño ese título longo, que era algo así como Resistencia Popular na Era do Capitalismo sen Democracia. Uh-huh. Unha ollada galega. Entón eu utilicei esa metáfora do canastro en torno a ratos un pouco para explicar como é hoxendía, ou como entendo eu que está hoxendía, a cuestión da capacidade da política, digamos, para facer fronte ou ser capaz de dirixir os fluxos do capital, non? Entón utilicei esa tornarratos, que, como dixo, hai moita xente que non sabe o que é. É a pedra horizontal que teñen os canastros ou as hórreos, para evitar que os ratos subisen a comer o millo. Sí. Entón eu, claro, sei esa metáfora como dicindo que hoxendía non temos tornarratos, digamos, para evitar que os vaivéns do capital. Isto foi un libro moi escrito despois da crise financeira de 2008, e do que pasou en Europa coa crise do euro, onde daba a impresión de que todos esos vaivéns da crise económica non había ningún tipo de xeito de conducilos políticamente, non me acordo do caso de Grecia. Entón eu tratei de facer, bueno, unha especie de estudo de como chegáramos hasta aí desde unha perspectiva galega, e propuxen esa metáfora, non? De que necesitamos construir tornarratos de alguna maneira para poder facer fronte ou crear, digamos, parapetos ou barreiras a estes fluxos do capital que a veces, cando entran, sobre todo en crise, pues levan por diante todo o que atopan. Muros diante do capital, pero tamén debería haber muros diante da información baldía, non? De información negativa, información que a veces é desagradable, e por outras veces de información que non é propia información, sino mentiras, non? Sí, claro, sí, as famosas fake news. Eso. Sí, ese é outra, bueno, é outra derivada. Outra iba máis. Sí, en certa forma estamos tamén a intemperie con ese tipo de asuntos, non? Sí. Hai grandes corporacións con a capacidade tal de impoñer discursos nos que dá igual xa se son real, si é verdade, se non, porque ninguén pode verificalo, polo menos non verificalo no curto plazo cando xa fan efecto na sociedade, non? E ese nivel, pois, tamén se podía usar a metáfora do tornarratos. Entón, claro, tamén aí necesitaríamos algún tipo de contrafortes ou contrapoderes para atallar iso, non? Cando menos avisar a xente, cuidado, que esta información non é precisamente a máis axeitada ou a máis adecuada, ou, claro, ou que está facendo daño, non ten nada que ver, é mentira, cousas, claro, dese tipo, lógicamente. Eses, digamos, esas luceciñas que aparecen no ordenador algunhas veces cando poñemos, cando che salta esta cousa, pois aí tes un virus, aviso, non? Sí. Que houbera posibilidade de decir, bueno, pois fai daño, isto fai daño, non? Non escoitedes, sí, non? Sí, o que pasa é que eu creo que isto é un pouco como como decía Naomi Klein, non? Que ela falaba de doutrina do shock, de como actuaba o neoliberalismo, e como a técnica é a do shock, para cando tú avisas e desmontas, eso xa fixo o efecto que quería... Que quería facer. Que quería facer. Entón, sempre chegas tarde. Sí, claro. Entón, claro, aí... Eu digo aí, por eso aí estamos en tornarratos, porque os tornarratos deben de estar xa construídos antes. Sí, sí, tens toda a razón. Bueno, volvendo ao teu traballo sobre Castelao, hai que decir que compre señalar que ti faz un análise extraordinario. Bueno, yo que me nos comentaban dende a Fundación, falando dese teu traballo, os que decían, pois era que ti certificabas, ou polo menos dabas noticia de que o pensamento, o partido galeguista e o nacionalismo xorden pues, naquela década dos 60, que teñen unha mesma unha fórmula de pensamento casi igualitario, en contra do que dicía ou cuestionaba o noso, bueno, tamén entre comillas galeguista, que Ramón Piñeiro, non? Sí. Sí, bueno, eu o que digo é que, digamos, hai unha tendencia que todos sabemos que Castelao non era marxista, nin comunista, nin sequera como tal socialista, non? Ele era un demócrata, era un home de ideas igualitaristas, eso é certo. Eu digo que ele era un republicano, pero un republicano que este termo vai máis alá de ser alguén que desexaba pues, unha forma de Estado sen monarquía. Ser republicano é unha cultura política, vai moito máis alá deso, e eu no libro explico que significa ser republicano como cultura política, ¿no? Entón, o que eu sinalo é que cando se reconstrue o nacionalismo nos anos 60, que é fillo do seu tempo, en ese momento estaban, digamos, en boga pois as teorías do terceiro mundo, de liberación nacional e o marxismo. Hai que suxire que hai unha especie de ruptura entre o que podía ser o Partido Galeguista e o nacionalismo dos anos 60. Claro, claro. Eu digo que non polo tipo de republicanismo de Castelao, que é un republicanismo comunitarista, non é un republicanismo individualista, como é o republicanismo liberal, sino que é un republicanismo democrático, atendendo o que significa a palabra democracia, que é goberno do povo. É dicir, ten unha visión da república como goberno dos de abaixo. En ese sentido, encaixa perfectamente co tipo de nacionalismo que se plantea nos anos 60, ainda que se chegue, digamos, a formulacións a través de teorías diferentes, pero hai algo común. Xa, unha das cousas que se me ocorren, o marxismo desa primeira UPG é un marxismo moi influído polo maoísmo e polos que teñen moito máis en conta, por exemplo, o mundo campesiño. Non é un marxismo tan obreirista como outros marxismos. E aí tamén engarza con Castelao. Castelao é unha persoa que se inicia na política no movemento agrarista. E a obra de Castelao e o seu pensamento político ten un componente populista no bo sentido do termo, non como demagogo, senón como alguén sempre moi atento ás capas populares. E galegas. O povo. E moi galegas. Totalmente, claro. Era unha persoa totalmente inserida na realidade das clases populares galegas. ¿No? E despois eu creo que hai outra... cando falamos pues, do proxecto do piñeirismo, que é un proxecto pues, moito máis culturalista, que de certa forma renuncia a... Bueno, podemos... A ver, a situación era complicada, estaba en pleno franquismo. É moi fácil tamén xulgar agora claro. Si aquí lo que se fixo estaba ben feito ou mal feito, non? Pero bueno, o certo é que hai unha rama que de alguma maneira entende que non era imprescindible organizarse políticamente, que había que facer un traballo máis ben cultural e de intentar permear coas ideas galeguistas pues, as forzas que xa existían ou que había promesa de que existirían unha vez pasase o franquismo. E hai outra rama que entende que non, que hai que organizarse políticamente. Claro, eu considero que esta rama engarza mellor con Castelao, porque Castelao é unha persoa. Ainda que eu aquí neste libro descubro un Castelao que é un auténtico filósofo político, pero con todas as letras, quero dicir, hai unha imaxe de Castelao suplente como artista, como pintor, e bueno, alguén que por causas casi azarosas acabou sendo deputado na Segunda República, pero realmente eu que descubro un Castelao que sabía moi ben o que estaba dicindo, un Castelao con unha filosofía política moi sólida, unhas bases teóricas moi sólidas. Sí. En esa visión de Castelao prima moitísimo a praxe, é dicir, prima o facer. prima a practicidade. Entón, Castelao neste sentido non era unha persoa dada a teorizar sen levar a cabo. E eu creo que isto tamén engarza moito co nacionalismo marxista dos anos 60, no sentido de que é xente que se organiza para facer políticas, non simplemente para editar libros ou producir ideas. Populismo, bueno, estás facendo un análisis tamén algo fora de serie con respecto a todo este traballo, que engarza tamén coa filosofía risquiana, non? Bueno, é unha das teses que eu propoño, digamos que desafía unha lectura bastante habitual de Castelao, que falaría pois, dunha especie de primeiro Castelao moi influído por Risco, por a visión tradicionalista de Risco, de Losada Diéguez, etcétera, e despois un Castelao que, digamos, co golpe de Franco e coa República, digamos que se convertería nunha persoa progresista e demócrata, non? Eu digo que eu non vexo esa itinerancia dun Castelao risquiano a outro, digamos, demócrata, no sentido de demócrata liberal. Eu digo que a cousa é moito máis complicada. A influencia que recibe Castelao de Risco e do tradicionalismo lle permiten a Castelao teorizar un republicanismo, como decía antes, comunitarista, non individualista. Evidentemente, Castelao é unha persona progresista, Castelao non é un tradicionalista, non é filocarlista, como podía ser Risco e outros persoeiros, sobre todo da zona de Ourense. Pero Castelao recolle certo espírito comunitarista que sí había nese mundo tradicionalista, posto que era xente que vía con moitísima desconfianza todas as transformacións que traía o liberalismo e a revolución burguesa, digamos, o desenvolvemento do capitalismo. Eles pensaban que todo iso desestabilizaba o mundo da aldea, que eles consideraban que era un mundo armónico, aínda que naturalmente non era así, pero bueno, eles idealizaban ese mundo e tiñan unha visión do campesiñado e dos fidalgos como se fose unha comunidade regida por unha ética común, non? Entón, nese sentido, non eran individualistas. Eu digo que Castelao recolle ese comunitarismo tradicionalista para teorizar o seu republicanismo comunitarista. E isto un pouco unha das teses principais do libro. Bueno, aparte de felicitacións persoais da xente que analizou o teu traballo, de verdade que sentiraste satisfeito por o feito de que ese premio de Ciencias Sociais da Fundación Vicente Risco pois axuda a que ti continúes tamén traballando e investigando sobre todos esos nosos grandes autores, non? Sí, sen dúbida, porque detrás de cada libro hai un traballo de anos. Eu este libro hai como 3 anos e pico que comecei con él un pouco a recopilar material, a ler e a empezar a pensar, non? E un traballo que faz en silencio en casa, que non tes feedbacks máis alá pois de xente de confianza, non? E bueno, hai que ter certa vontade férrea de apostar pola idea e levala a cabo, non? Entón, cando finalmente a levas a cabo e consigues, pois casi, vou dicir, a carambola que eu conseguín, porque carambola no sentido de que prácticamente rematei o manuscrito e abriuse o prazo para o premio Vicente Risco. É dicir, atopei un camiño para poder editar o libro, que é moi importante, porque as editoras normalmente traballan con prazos de edición bastante amplos. Entón, desde que un libro se plantea que pode ser editado hasta que é editado, efectivamente, pode pasar anos. En este caso, o premio, aparte de, evidentemente, a remuneración económica, que a todo mundo lle gusta, pois me permite ter o libro editado, me permite ter un soporte, por así decir, que ampara o libro, no sentido de que é un premio cun xurado cualificado, xente que ven da universidade, xente cualificada, eso ampara moitísimo o libro, e lle dá unha visibilidade ao libro, e ademais que consigue que o libro se edite pois nun tempo récord. Por lo tanto, eu estou moi satisfeito, claro. Pois eso, parabéns. Por certo, aos nosos ointes podemos dicir que ti hai tempo estás levando a cabo un traballo de información e de comunicación algo fora de serie que se chama o blog do funambulista Coxo, ¿no? Funambulista Coxo, sí. Sí, o blog, eu ese blog empecé, bueno, un pouco cando foi o boom dos blogs, por lo menos aquí en Galicia, foi a comezos dos anos 2000, e eu comecei con ela así casi como un xogo no 2005. Uh-huh. E bueno, a día de 2022, aínda que xa non interveño coa mesma periodicidade, pero teño aí esa plataforma, cada vez que necesito escribir algo e non teño donde, pois recurro ao blog e aí está. E bueno, tamén estou contento porque ao final aí hai un repositorio de textos bastante grande. Bueno, ou seja, que a xente que quiera coñecerte un pouco máis aí nese blog pode entrar e ler, claro. Pois agradecerche moitísimo, David, esta túa colaboración nosa, que para nós pues engrandece o noso programa e ao mesmo tempo fai que os nosos ointes e seguidores saiban de esa túa creatividade que nos, bueno, pues honra aos galegos da fora tamén. E tanto pues nada, moitísimas gracias a vos, gracias a todos os galegos e galegas que están aí por Cataluña, e nada, unha honra participar no vosso programa. Ata cando queráis. Unha aperta grande, una que aperta. Sigas colleitando moitos éxitos, David. Unha aperta. Gracias. Hasta logo. Apertas. Máis música para continuar este noso programa. Historia tece un comezo. Tece un comezo para cada final. Historia tece un comezo.